第二十八课，生词，七十七页。 هتحلل هتحللو سغف نسغف ل فعل نشبار نشبع تخك مشي شبار קדש, קידש, שובר, הולל, קל, קלה, התראה, התהלך, התפלל, המליך, לבש, בגד, הלביש, הקדיש, השחית, סדום, הומלך, הושחת.